で、どのようなにやらばるくらましたんですか。やっぱ腹になり。もうあずぐらもりこす。に、あいか腹になり。あいなぷく。あろまぎぷらほわしもく。 なあ。 あいなぷく。 や。 あばんかあからめどわからんが。 う ぶやばんご。 なあ。 あばかあやらくらじ。かわふやんしま。 なあ。 いや、たらにゃむたちと、あんたらきんに。ちかい、やまど、あんどるに、まなもどるかれかれ。 なん。 うるうるまかるぼ。 ちや。 たらけもおにゃがんぎ、あな。あきゃらおふてに。 わ。 あれたじょん。 なん。 あきゃしやいらもら。あべあれれれ れ。 あんどるみたかどわかなぽんこいんな、あきらまくもんだらやてかおこん。 やて。 わらかだ。Apa semua bania lah ofe de, aso ala serangan jono. Ile yere kan afere, ka ebi ala serangan jono, dia lah kami pun. Kita cuma kau kau biara. Ni mukar kaya, ebi ala serangan jono, waktu ya jadi, mukti sih nak, abiara. Urutnya andai, ni urut ala jono dugunino, kira amusura. Munuko jo faun biera on ni le mini yere twani ki yere bisaya mo ko tori wala ye la mi jati ye horo nya jati odo ti ki jala fe wa ni mono jati de nga fo nya mata de ya ke tian sei ti de ko so jo wan hala ba biya ke twan na amma do ni kanda bana kana ba don ku mo aiye ana na wurera na mo ngwar ke ya no silanda na ku mo ku ngurun mi nga poeta adwa ba jma yi sho sho muli na akara ma na abdura ma na akara wa fil kudun ke ya kaba na katwara mi rei itu ki tawaf ke la bi ya kasi dungi la sigi na akabo kata mina na kata lai na atukwa dungi la bonno akabo kata arafa na kata ki arafa do ya arafa do do na uni ba hiji takilni ya ti jumla de kinar de u bia ba hiji ko nya do ye ikapo arafa do rakina kare ko ye ya abe akam to do ye nam muto bia fara ko eh ni ana ko ka ni mu ngali ngana sia na sia ka to to ka to ka ka fun ka ko yo so muli ka muto ke muto ni na kam na nam yo so muli ka ko muto ya ko na ngai ki mu kwanta ke nam ngai mu kwanta mu ra ga ga ka di na ka ko muto ka ya makasi yo so muli ni abra ko shi adiano nam Ako si osu mdile ke sumuli. Ako de ile kunfili ako katemi masami ka nidanga. La. Ta ile ngunyalo katemi masami ka nidanga. Wa. Kwe tatu. Nam. Asikini ba tani. Kameni katas kapo sana kanabia utu ka. Nam. Akata kafer noro le kasewe mko karamite. Kaku. Ta lama sale kasewe. Nam. Kafua kutya mamibye bebe kunga abie ni ile musu nikini na. Takolo lako. Kafe ni mana musuh kosong. Nih, anu kafe apa dah? Aini kiri lagi. Musuh kamu dua ni aje. Anu apa tu? Nih anu apa yang jadi ke? Nih tak tambah sahaja. Anu bora, anu karamor, anu bora, anu duduk, anu bora, anu kafe tidur. Anu aja kiri jadi ni. Jadi alafe. Jadi aini orang jom mana kosong. Nih aku tu amade. Amin. Amin. Sarah ketua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على رسولنا محمد Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

ali samawati wa arde akasari baraka samidama ali samawati wa arde dugushi baraka samidama ali samawati wa arde denazi baraka samidama ali samawati wa arde dekasi baraka samidama ali samawati wa arde arakyanzi baraka samidama ali samawati wa arde failunazi baraka samidama ali samawati wa arde samsakuzi baraka samidama ali samawati wa arde tabutabuzi baraka samidama ali samawati wa arde shabayaluzi baraka samidama ali samawati wa arde Yaina wa Medina Loma gbiri Yaina wa Medina Loma gbiri Yaina wa Medina Koriami Yaina wa Medina Loma irhamu Yaina wa Medina Loma irhamu Yaina wa Medina Alani dari Igbiri Amoya kabara Yaina wa Medina Anyamiloni ye Koriami Alani dari Yaina Yaina wa Medina Alani dari Igbiri Amoya kabara Yaina wa Medina Anyanaru ye Koriami Alani dari Yaina Yaina wa Medina Alani dari Igbiri Amoya kabara Yaina wa Medina wa Medina Anyamiloni ala kutwarma Amen ala kutwarma Azira kamile mi kosota ala kafara yi ale tara ale manyana ka bokunya sawama saidi ale kunya sawabe biya dara nam ulu bani mai samela ganyana yiri ani agirengirun ale le manyana ka boma saidi adu mobielu nam kun nafsi zaikatul maut wallahi ana bunuku bisar wal harf fitnatan wa ilayna turjaun saidi ala koti nam mobielu ya Iga me chai. Saidi. Mi alisarata. Alili manyana kaboma. Kaburu kaburu. Kaburu kunya benyonya. Ali manyana kaboma bi. Saidi. Alika keni. Wallah. Abo anzi gira dana sikita ka mi feu fem wanya yere le kumbu. Naam. Mi aina fo ala magfir la waram u bi al tai. Kumo kuma na fo naka kwenye we di andur lima. Naam. Allahumma salli ala Muhammad fi la walina. Wa salli ala Muhammad fi la ire. Wa salli Ala Muhammad ibn Abi Wasali Ala Muhammad ibn Musali Salli ala Muhammad ibn Malai la la ila yumidi Allahumma ighfir lahu bi rahmatika wa sa'ati ighfir lahu bi rahmatika wa sa'ati Allahumma ighfir lahu bi rahmatika wa sa'ati bi rahmatika wa sa'ati Kutu kamilin bi rahmatika wa sa'ati Allah kan ina irwanu ni biramatika wasante ya yafama biramatika wasante aidar kutwama biramatika wasante Allah ina irwanu nam aina irwanu e wulta ka jondo wabiri ya yeah. Jondo ko juka duniya wallahi atiatu mugo yalo ya no ni ale jondi kana bolami nam ni ka melega kanita wallahi kayrania sanju nena urti ko dola kura are teme nam ala kamelega mida sani akoy sani dugunda kamelega wurum la doda ko bilay ba nam wumelega wurum bila wole san ko lokata melega bibi be sauna ka ni al e teme wurla urti tu har ka tasiye san wurum la ko ko aka kasiye sita dir muta ke jawru be ayale jawru tige mi andi ani ka kuma janya sa ayale jawu biye tige ka tasiye ta la masa la nyin dugara nyaka seta la masai kuma ni ayi e kuma ni ayi ka irara nyo mumi bi akibla sa abia se kora bi ayi lonyi mamani ne ala ki su tarki ima ya irara ido fami be ni ila ile ti etialo duma ndisi na ile kake duma ndisi na ile kake duma ndisi na ile kake jonya yake na menana wa igabiru lahu allahumma arhamu igabiru lahu allahumma arhamu Allahumma ya Allah wa sor faribi alul farba sugura ni akuyi kogo ni su tara nyam su dunya naw ni gila ni woni liabu ndika to mo kokalo wo za toro ni ni alla ni le tien ni alla kitu yevrilao biramatika wasande yevrilao biramatika wasande biramatika wasande ala ngoya kutu ama biramatika wasande akena le hina baye biramatika wasande yaya bakamele ima biramatika wasande ya juro mutu aye biramatika wasande kula maritu aye biramatika wasande ata juro mutu aye biramatika wasande aya kenza juro mutu aye biramatika wasande nam ala hinara ala leddo adu ali jon jamay konono amin ala do ali jamay konono amin mida sizan da sara kaba nam san do ma nam mo dor le yire to aku wallahi mo dama le yire to aku adama de yale ta wallahi ambi adama de yar ni nyoni ara ku biye man nyoni fami yakule sayara sa aku nya do le ta sa bagay nim san ku mi ya do le ta ini mo do le be su tiar ba ter tiar ba isara san do ma yin ne ku wallahi na ganyina ko ni lamina ni ka ke lamina ni ka yere soro ni makali ni be bonjugura ni ni al ni ka ka be kono fisi be golira e yara e urre da ganyina ko dan sana amo dam ko biye nyina ngo dele tu yenyina ngo tuti ni ni le mi fara yenyina ngo terti ni ni le mi fara yenyina ngo na de nyo dele tu yenyina ngo muso yenyina ngo wallahi ya yenyina ngo mo biye nyina ngo yenyina ngo bismillah Wadan sana laibatu banazire Wadan sana laibatu banazire Wakadi sirina ezama bali adu Wakadi sirina ezama bali adu Nam Kanbar nyina nangu Kanbar nyina nangu banazire Wadan sana laibatu banazire Kanbar nyina nangu latate menungu arnyina nangu Wari sirina enzama bali ate nyandur labana enzama bali ate angara kuru koroye enzama bali ate angara kuru ye enzama bali ate kuru koro koro enzama bali ate watanzana laibatu bana anziri wakati sirina enzama na bali ate nam wala bana iraki chai chai nam ko iga me chai nam ko kanbaru nyina nangu lata de kanbaru gaduna tiyar le bele wallahi momi gar kan ba turre sawo sa ka kudota ayribla kan ba kiyaku mi ayribla ra ko e mako ala ma gafir lahu ya allah ma gafir lahu mi fute ikuma ra ko ala ka faram ko tinai e be ko mana e mo dolo ya tigi don qur'an ma biartie ina ko ikuma yir kabla ko ikato ala ma gafir lahu ala ta allah ka fo akira ko ala kunya buka ta fembi ka ni ya fute ni yiribla ra ko afole maraba ibir lahu Allahumma irhamhu ghafir lahu Allahumma irhamhu This is a Naam anya fodi Naam Allah kafara yi Amin Allah kutu ama Amin Allah kana anyina Amin Karbar ku Naam Allah kana anyina Naam annar ku Allah kana anyina far ku Wallahi ni kanyina ku Naam ni yera ku lo ya do dunya na Chaide ni ti yera ku lo ti abi ti foi lwara Wadana Allah kata su Allah harta ka bana ajiri Wa dana laibatu banaziri ni asara hike ya buife katema nyama ya taka ya awaji mire male ikana serfiu fa kafara nyinai Allahu Akbar sayyidi ikana ser lifiu kana fala serbuwa ka fiu fa kafara nyinai tabaka wati kere kere yerfe mi be wati mi to ke kafara nyinai ifa chanyu ifa manyu ile falu to ke nyinai ina chanyu ina manyu to ke nyinai Watanzana laibatu banashiri Nabarzirina Enzama baliyati Zirina Enzama baliyati Kanbara nina nanduruko banashiri Latatame nunguofe Wakati sirina Nanor Labana, Engama Badiate, Alabana Kuruye, Engama Badiate, Kurokorokoro. Ndama bali ya Alabana kurukora ya kurumuguruni Wallahi Kurumuguruni Namu Uwasura alabana kurumuguruni Tiano Nyato biya lombadenu sulamaru limania Limania kwele Limania ya kwele Akwele juguke Tiano Ida ya fo darda kun limania na Namu Limania mkoli beyo Tiano Andi shiki iso soro kurani Namu Mwuso andi jisukulo Shaidi Amadu jisura Kura Sani ye nasyon Namu Kardenge niya Karako mwoka fa kalaya Ile nya biya doma abeturra Arika fo kwe kunu kaburra kanyiringa Bama ye wule tiyan niya deka lima ya mkodwe Tiano Nima seko o tiyan niya Diaka diya sinto meka wule kini nyafu Kalad la rabu Amana Kuli Lamu domino Olake mkolo Asilamuna Munu koso ye munu takale kume tiyandinya iti ambera gutuwe na ambe gutuwe na nyamisite iti ambera gutuwe na iti ambera gutuwe na ni muwa mi dengeni ya na ala taalama jati jati choro karako ika sakaburari ye kunu kinyi nga ika ba ukunu teme nguwa ube geringeri ngudo kumayi o teme nguwa ye kuwa mi biye yi nga efe wakani nga efe kabaraka la katui buruduwa be wena fia wefe arbiya kunu arbiya kunu dukura ti arbiya karabo arka bo kuarba takana masari Dia ya dia ni aduni wallahi fayo menye wagandu wallahi fayo menye wagandele wagandu fayo menye wagandele wagandu ibe tarama tan duniye idun miti ka kan danya kulu namu adabu ida me chai dia ye uta ka taka ni le liman yen nan wele mun ko so sulama e se kason turu tututa ka dengenya ka badi jaba namu ka apa amalo dia ba ne fewu namu Dia bana fe mi abana fe te ku chema le tilu Tiano Ni chema do ti ajamba ira fara kantoa kantoa ku aku fo bari Wallah O banu ngo muru ko soro mo sulama yesu ka fanya tike ta kala bade na ala kama kira kama Naam Akana ko sulama do de mun ka ka sulama yesu Naam Ala kira do bana abana ala kira bana Tiano Arga ala kira inga ko anyi ga rasul Muhammad amini Dalli man yamgo churuta Naam E gina ka ko e gina ka Kago kwa gafo jina kaku limanya bwara naam kalwa kuneku chimbi kagwa akaka ba niting aloka mna munku songa kuike naam kwa la kira limanya mwa yesu nyanike kwa yesu nyanike kagwa akasu nyanike nimiza naam ni akasua kwa kwa tafonsi kwa fendi ya mambe su nyata hata akasua kwa tafonsi kwa sikidwara kagwa arama na mika uriko sa afri tuka kwa afri kiano kwa yake kwa limanya mwa doromi kwa doromi naam doroferde kujuku bainta umile habaisi kwa doromi naam kwa kie doromi tingalo yame akami kama tingalo yame na yeah, no. limanyaru koso tingalo yame Shady. Kwa la kira limanyamu kwa fanya fukula limanyamu kwa tifanya fukula ngara masena limanyamu kwa tifanya fukula wale musuli ala mamande vila ere musuli ala mamande vila mbe ala mamande vila musale mamande vila la ilala ila yamene mamande vila o wala kira madika wasyate Biramatika wasyate, biramatika wasyate. Manda, aramuraime. Manda, aramuraime. Aramuraime. Subhanallah. Sedi mambo. Na. Data, amisele bele karo kwa ngara mori femi biya fani biya fani ya. Kwa kubera. Ali ela ka uira tinli taru ko fanyalo no to kuma dotei kuma dotei ti sigdu un kabla dora kuma dotei mi arma foyi kura futei katame walla adoba kunu na mo me biya be ka me ula ka me agbe nam ayiri kabla ay ko at ti signa ki afo bi ya no mo me kuma sura ta shede ta mo mama yo kurtu be yandi passabe nam ta ma don be yandi ala mo jara yo be yandi ala mo sulu yo be yandi ala mo badaw yo be yandi ta mo gina yo be yandi amor kar mo che yo be yandi abiya sara ida billahum afaka ndu be yo afaka bi arbiya kuna abebiya kuna ida billahum bi ramatika wasyante la ma be billahum bi ramatika wasyante nam wulai man ya bariyanta sa wule ka ku biya tiya wallahi ra e ga e femi biya sira keke asara liman ya bariyale ra ala liman ya sawata ala ala liman ya diama o liman ya miskara garati da mayira do katara mo mi ju sura katara ne kiyama ala kira ku kutiki tu di jana mara e sura na ka biya kuna tiyano lamar yar ba manya liman ya do bayin ka sawati liman ya be fen wale e ko e ko e nagasi tiyano e ko e nagasi nam tumatuma ni kawalon kana ke fari ni ka tun ke kawalon far cho iyere ke kawalon far ke dugumon bo ke mama ga ni manya to ke na e to ke gidi e gidi kamal duwa be na kana kamal ka she ka bakelin de wallahi da alhamdulillah da tumatuma ya yi ne na hitaji fo fe mai ya tar mama nu ka dugumon zama ka duwa tiyara ti she ka ka tugu Allah amma ni me ya le la doka tuira wa tuira ni manya to ka tuira abo jin tala ti ka ber kelina ka siki kawo ti siki يغفر له برحمتك واسعته اللهم اغفر له برحمتك واسعته الله كنت كامل ايما برحمتك واسعته جنركني هنا يا برحمتك واسعته يا بقى كنت اما برحمتك واسعته انا بفهمي بيرتا iga ansa yakon yeah. ansa yakon namo fo nol tiatu ansa yakon yeah, no. ke walon ki guya mi bere ye wulilo no taw an liman yam gotura be bena hawfi waraja kosobe sranya an jigiri jigila abe wuleti namo nga an jigila ala ta ina ka karko ale na kutuma yeah, ala sa adu isra wallahi dawo ya to aka walon gorsi namo ayatu aka walon gorsi saidi ala ko fala ya man makira lai illa al-qawm al-ghasir mawsiti liman yamasaku la diamurama naam mafo bonomogo inshallah mafo bonomogo naam masaku la diamuraka mawsiti liman yauma mafo bonomogo naam wala banyumai naam ibaku duara amai foita foraye foita kerera wala ku la diamuraka naam adda marhaba اللهم صل على محمد في الأولين وصلي على محمد في الآخرين وصلي على محمد في النبي وصلي على محمد في المرسلين صل على محمد في الملائكة إلى يوم الدين ولما ينتهى اللهم زبيدي أبم غني مغتية أبم غني ألاتية أبم غني كيراتية والله قونا بسم الله Eh, mo heketo. Saraka do mai muru. Eh, ajal la tarka. Yana masala di madega o. Oma sabiti. Yana masala di madega. Allahumma. Yake mama di wale. Allahumma. Yake mama di wale. Nam. Heketo. Nam. Sumor ga dugalo. Ala mama de velahere. Wazali. Ala mama de venabe. Ala mama de vel morsale. Ala mama de vel malaila la ila yumide. Awata ila dunya. Amo duka mo bwado. Amo duka mo bwado. Awata ila dunya. Amo duka mo bwado. Ila dunya. Amo duka mo bwado. Kamileru alor milira. Ila dunya. Wamoduka mubwando Sayadu wamanjaira Wamoduka mubwando Sayadu wamanjaira Wamoduka mubwando Nae warealur midira Ila dunia Tatara dunia lima Wamoduka mubwando Sayadu wamanjaira Wamoduka mubwando Sayadu wamanjaira Wamoduka mubwando Emai. Naam. Kul manga baba. Naam. Dunia na. Aliyalo. Naam. Aliyalo karako masabaya mugo sar nyamsi. Wallahi. Aliyalo karako masabaya mugo sar nyamsi. Gonga. Ni ika dengan yoma. Naam. Ya tra siki kul manga. Kul manga marti siki kul manga jaife. Kura. Ni utao. Naam. Sembe be flavlali. Mhm. Kul manga dake an kul manga maria. O filal ben ngoro bitini kati karako fanganya an bana ya ben ngoro nyam karako cheni muso ar ben ngoro nyam diga me jaw jeni ka bakini ko sawara la fami biere flavla bielu seyde fami biere flavla bielu awada la dunya wamadu kam bwado ila dunya wamadu kam bwado alor mi lira ila dunya Wamadu kamu bwado Kasur saya tu kama jaira Wamadu kamu bwado Alara tu kama jaira Wamadu kamu bwado Ngebe kaburu kongonga Wamadu kamu bwado Ko yi ka wuri lakiri misai nya fere su nyoko duru nya ka na soro le abele nya fere ka kanyar kwa ele ni mina sini ele do be ku mina bilal ma ko lo karakele ngolo sangele ngolo ha ba gafal le amda ma yuradu mino wallahi ra ko jonyi na fengu mi bi ala nyina ya anyina na fengu mi bi ala nyina aya ku nyuru ko katame naam awata ila dunya wa ma to ka mu gwa la dunya wa ma to ka mu gwa la Nam adu igandi ala fere nam kali ala fere ani mi anwa mi ala fere ngara masara ka kwemu gomina to ka mo gwado nyanga bamba ka nyanyi ni wulira de wula fi san yon so wula mi ka to tiara do e ala harta ala harta la kwene yon so la ki oho woni ndi ara do e ala sira mi bi ara do e ja no heke no heke o bi ara do e wa bu ka ta mala ta heke bi ka karmogo biye da bina kan ay kemi be nyunga ta abu arman masami ka anda tai ni ka rasulama we yesundo yeseri ala ko u falla mir fo yake ka tun to kiye kutake ale alara ani be bagara da be nyugonu ma da be nyugon heke ya bu ala tai ala jetele ko kati ale na ta to ka ba ko ngana to wara ta to nyugon sei to duwa kwale kwale ati to Ya bana ya ilahi amaltu li atida wal jandala walam amil saya asikala mijarisu amil saya asikala mijarisu walam amil saya asikala mijarisu ya bana ya ilahi amaltu li atida wal jandala saya asikala mijarisu ajik mamoru arta kuma beten farna mi duki mana Luki mana leki makuma korko lalle yafo. Luu sanni luki mana na fo adonte yakoy abuna ni habaltu ladida wal jandala. Wala ma amir saya asingala mi jaru suyi. Wallahi. Mugor ma ja. Asaya. Mo dana nyonda ni kuka mugora. Dana nyonda ni kuka mugora ni. Mo sama ni kuka mugora. Ila mo tam go miye aka kukera ti dimi. Ika fo ya nyu ma ya nyu mugora. Ala ko yini anga butu fa ongi bubi mindil ma ongi butu mbi. Wala yin sobari to. Ini ni lukmana hamali itu nikadun ka ali adi kan babaduni wal jandala kan babaru wal amami madangadun ka saya kan wakana asikala mijarisu ni madangadun ka saya kan wakana asikala mijarisu kata madan nan nyugo nyugo ka sulam arkemala nan nyugo fanara wa pele Tuma tuma ko ka sey Naam kulu Anya nyon gorsi Nanga nyon gorsi duniya na Alla wa ta hinam yedinna Ano ye ka nyon gorsi ka ba ka nyon heke gorsi Alla hinam yedinna Ano biara do o ti andurai Naam Iga gorsi am biara o ti andurai Naam Awala yar anna yutanu na fikula am marata na umartain suma la tubuna wala um yajakkaruna Wallahi Taymaiti Qasaba La fil nafs la fil sawa sawa dun Naam la fila sɔsɔ nana n'an bɛ taga ten de ne y'a lɔ taga bɛ kɔɲɔna naamu a tɛ yen. kulli walahu ahadun walahu samadun lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahadun. min ma dɛ limaya ɲini kun min ka dɛ yala ta sarali ɲinini a ye ala ko mɔgɔ mɔgɔ ka kɛwale ɲuman kɛ ale tɛ a bɔna a tigi bɔna a sara ra i ka kɛwale ɲuman kɛ ta ala masa ye sara ni k'a kɛ mɔgɔ tugu ye mɔgɔ ma lɔ ma ala biri ye sara ala ko ten de yanaba ka koɲuman lɔnbari fɛrɛ ko ele tɛ koɲuman kɛ koɲuman lɔnbari ye lele ta ka tara i yɛrɛ donna jahanama ra mɛ a ye le yɛrɛ jatele ta i yɛrɛ ta donna jahanama ra munu kosɔn koɲuman lɔnbari a k'a kɛra ka ba kende ye mɔgɔ min lɔni ma taga ɲa mɔgɔ min hakili ma taga ɲa e kari ko ni koɲuman kɛ tugun dɛ k'i yɛrɛ le don jahanama ra ka i ma koɲuman kɛ o mɔgɔ dɔ wɛrɛ hɛkɛ bɛ le ka i na taga mun ta k'o sara i dun ma se ka hɛkɛri sara a fɔ n tagara jahanama ra mɔgɔ dɔ hɛkɛ ti to i ka ile taga aljana o ra fiyewu badaw ala tugu don tiɲɛ to ye. fɔ a tigi jatile y'a to ye a tigi m'a to ye ala t'a to ye ala y'a to a tɛna a to ye to ye k'a fɔ a ma ko kwara to ɲɔgɔn ye. ya madara lemu waye de ya madara lemu waye de ya madara lemu waye de inala kadiyanba bayanbo balukuma bande inala kadiyanba bayanbo balukuma bande. ala ka wele fɔ ala ka wele fɔ a y'a to mɛlɛkɛ hakili ka cɛma kuntigira o y'a sɔrɔ a nana bɔ k'o biyara dɛmi tora o sanni ye n'o fɔ o y'a sɔrɔ i le ka min kɛ min na sɛbɛrɛ ten kan i ka min kɛ min na o sɛbɛrɛ ten kan hali o le bɛ a ɲɛ biyara i sɔrɔ k'a fɔ ten dunuya kiti ɲɛbɔ tɛ dunuya kuma tɛ i y'a ye i b'a k'a jate k'a dɔn ko butugu biyɛ ka bɛn e ka lɔduga ni ti butugu biyɛ ye i ni kelenw ti butugu biyɛ ye ten dɛ. tinɛ sebaa b'a ta k'i lo min y'a k'a fɔ an ye ko k'a minɛ sɔgɔma k'i mara sɔgɔma nɛgɛn wɔɔrɔ ka taga se nɛgɛn tan ni fila k'i t'i bɛɛ ban tere tara na a don i ka mɔgɔ dɔ fɛ sanwuru kɛmɛ tara bolokanjugu fɛ e ke le fɛ sanwuru kɛmɛ tara dɔ to yen tugu biri k'a minɛ sɔgɔma ka den ka se mɛ di min ma tan dɔ biri ma ko a ma bɔ. ko an biyɛ kelen an biyɛ kelen kiri yɛrɛ bonya kan an biyɛ tɛ kelen dɛ an biyɛ tɛ kelen kura le i bɛ mɔgɔ le a tigi bɛ mɔgɔ le da ala sera an mɔgɔ y'a tɛ kelen. masarale mu waye de masarale mu waye de kadiyanfa kadiyanfa bando kuma bande. kiri ye kɛ ya masarale mu waye de yala kelen na mɔgɔ jama. waya mandarale mu waide ya ala kelen na mɔgɔ jamaru n bɛ a lori gerda inna la tala masala kadiyanfa alaw yafara fariyanbo bando kuma bande tura ko tutuma fariyanbo bando kuma bande abu hɛkɛ to ali yɛ fariyanbo bando kuma bande ali hɛkɛ to dɔgɔba yɛ fariyanbo bando kuma dɔba hɛkɛ to segu yɛ fariyanbo bando kuma bande segu hɛkɛ to dɔgɔlulu yɛ fariyanbo bando kuma bande dɔgɔlulu hɛkɛ to karamɔgɔ babu yɛ fariyanbo bando kuma bande. i bɔ ko ɲa i ka o sagali kiti ɲabɔ sindira i bo i ye ma o suma le kiti ɲabɔ sindira bali k'a fɔ n ye ni ɲuman kɛ baga i k'a fɔ ɲuman kɛ a kɛ fɛnɛ koɲuman lɔnbariya fɛrɛ ani a kɛrɛ ra ka kɔrɔ i ko i ka ko lɔ sisan i ti dɔ kɛtugu kan'o kɛ kan'o kɛ ile y'a kɛ ala ko ni i k'a kɛ i k'a kɛ mɔgɔ min ye a tigi ma lɔn dawura sara ye bonya ni i ti na sara kelen ni ala ye sara fila a ko ɲuman lɔnbaliya sara o ye ta ka layɛ sara kan ala ti na sara min d'i ma o ye ta ka layɛ k'a kɛ sara fila ni k'a kɛ mɔgɔ min ye a k'a lɔn i ma ala ko a y'a lɔn i ma yamusi a k'a lɔn o lɔn na ala y'a to yen k'i sara i ko ɲuman sara ma o ti bɛn i cɔ e ka ye dawura sulamaru. bala kami fany ngonyi wuli la kari tayrera utambi ko biriye ni le momi ko no lon ka lo kar ko ala le mo sara dey ike itaka walu nyalo inshallah namo lo me gefri lao biramatika wasante igefri lao biramatika wasante gefri lao biramatika wasante kutu ambade ni Diramatika wasyante Allah ya kanina ya Diramatika wasyante Kanina hirwanu Diramatika wasyante Ayi darya ya fama Diramatika wasyante Allah tahina ya bu Allah kutu ama Amin Allah kutu ama Amin Bale kafoyi Allah kafara ye Amin Ka kafara korori ye Ya Rabbi Katasi faruma Katasi amin Allah kutu abiye diye ni ma. Amin. Ako. Naam. Kedo. Naam. Ala din. Wassalam. Dina dunge duo. Naam. Dina nyuma mbia fe. Tiano. Wassalai. Wallahi. Mugo nyuma nu. Tiano. Allah jo njatilu. Sei. Nika na mugo mbo kume teka ba. Naam. Jabana. Sei. La duwa abora. Kwe ta ferra. Naam. Abokine. Mi aduguba. Kado kongo kona ako ferka ka sadwe sabe borakina kago sabe borakina fi fangara kwa sana nasi igalon jamana jora ku femi bieta femi biet naka idi tian bita asoro ku enina apeteni sabe borakina fe saka kumwaka saka ba ko yaba yabdala ajirini saidi Allah jom baba Allah jom baba ako miman kifa ba joma ko me andu wi kama ba njuguma Nam. Aka aki adirige kortara. Nam. Ya adirige korta. Sa adira ka tola. Ngado enyi. Ya mama de bun hem yana. Ajirini azarakala. Ya mama de bun hem yana. Ajirini azarakala. Akon baba. Nam. Ala e baba. Akon no yeke dilisa. Ilisa. Pasabe. Akon ye dale yere inde kono ngado kono no. Atinyi. Tiano. Akonyi sirenya eka dongono eka nabaka kudu wakena du. Tiano. Akato akala hirisi ni eka kari. Kakari. Kauko. Kundifu ikera. Kua. Ya mwamadu kundihemia. Ajiri ni ajara kala. Ikame. Nam. Mbaba njuguma. Noto eva. Kauko. Mi. Kieko hitu nilege kura kola. Iki dara kado dara kula fisa noto. Esima sisanda. Kua. Abenguo. Abenguo. Nam. Adube nana. Tiano. Aku tu basi teh, aku daerah aku dua, daerah, kerja apa nono? Kau buang. Papa, abel yang kecil dua natu eh, kasih ambiafe, kimbiafe. Siapa nasi? Siapa nasi kau ingat? Kusah dua mati mereka, siapa kau kula? Mia kula, aku pasi kat teme, at mereka siapa kita fulle ke sunu kocame? Kumia kula, mia dukaya aku tiande, aku mayu, udang gosok. Subhanallah. Mia kaya kumayu, udang gosok. La dang gosok kata fulle cemeke. Kau. Ya. Fanya mai sama. Fanya mai. Ya Muhammad ibn Hamia. Ajirni ajarakala. Iyo. Igame. Nam. Ajira chiako no. Ya. Saka tu. Doma akakumbo. Nam. Akakumbo wala kwa ya juu fulle cheka fulle kwa kwa temera. Kwa temera. Naam. Kwa hii bosa. Shukran. Akato kabo inyi na nalua. Kutubu. Nile ka adama buwari jena ra. Allah. La kholo la kuwasha la bila ila ila ila. Nile ka nami adama buwari jena. Arfa adama nile ka buwari jena ra. Naam. Ya Muhammad ibn Hamia. Ajirni. Ajara kala. Akundi bo. Kwa jugu ya korolu. Ulu. Jugu ya korolu. Saidi. Akundi bo. Aku dah ingin lahir aku. Aku ingin dengan aku malu fua, dengan aku malu fua lekap war jenaran ini. Bosan. Aku makin dengan aku itu kekaji kono. Kaji kono. Ya Muhammad ibn Hamia, ajar ini ajarakala. Jaga fua aku jadi ibu. Kau. Fakalati alana. Aku sisa. Kau tiga kakek. Aku ya ada. Ietar lina mesti kaya dah mau tetehi ini. Akun dia ni apa? Saya fikir kelim tu kan dia lah. Jangan. Saya fikir kelim tu kan dia lah. Sisa sisa berdua minatah. Ikon nawala. Aku mana baju mai? Ima avutat kabidik. Oui, ma race, comme vous voyez, il m'a ni bien mouru, il y a tout de cafra. Voilà, ma ni ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, Azar waida mizina teni Azar waida mizina teni Azar waida mizina teni Saya fila fere Atari jaswandi ke waida kilina mizina teni Kabo filara Aku Kudewu la yiri le Aku la yiri lu La yiri le Aku la yiri lu Yin yin biyo mugur wono Wara bayan zizi soko Kabo أين الأعداء لا يري ترى مني على ذي بيننا لا يري مي بيني اللي ترى مني فقالت ما رأيت أهمك منك أقول ما دك مودو وبيننا نروح كتير مدي شيئا كافك يأتي موي ما مودو مي بيننا نروح كتير مدي شيئا أنا سيد أنا واتي لي أبيك إني أنا عن جوجا كروكو لا أقول فرعي جوجا كرولو إني أنا نروى لا أدمى إيف أدمى وين أرجيتوا من الجنة؟ نعم. نلك أبو الجنة را. نعم. أما له سلطان له. والله. ولا قد يا دولا نمون جبلان كسير. ولا قد يا دولا نمون جبلان كسير. أبلا متبون تابين. والله. دنك أفريقيا كي كان يا ما مهون. أدور را جبلا. أكاد ما فيري كسير. أكاد موسى ما فيري. أبلا متبون تابين. يا تقول له وا. والله. أبلا متبون تابين. Katlat yar malewa abalam dakunu dakene Igame Sheidi Akone ne kabo agenera Naam Wa ma malaka ala sinel ma'ruf ma ghayr alihi Kumun kini tanyan ta kama nyani nyan dungi nyongmere Oh Mo minti nyani nyini munu ko sey nyani kiyai Kundiar ndibo Yanu Na ko fila mi fota Kele twandi Naam Ima nyi biom guri konno wala ba nyi sisi soko kabo Nyoke Walaka dalala memoje bilan kasi wallahi ra kasiran abalam takunu dakelo kasiran abalam takunu dakelo ke kai sisan da sakudo matutugu na'am akafwai fakala laha in kana wala buda min katili fada inni hata asna li nafsi mawliyan wallahi inda hajal jabal shaydina akon sisan nda lon ne kudo matu shaydi fanda faali ni yere ko lon de jani ni darli yando nam ni ta kon golin kor kata do do la ganye huwa kata kata do la ganye nam ikam ganyi lay ka fayti wala gadi allah me mo jebela ngase abalam takum ndagelo wala sitana afrika ki ganya ma me mo alura jebela aka jama firi kase abalam takum ndagelo atukula lewa wallahi abalam takum ndagelo nyari ngatukula lewa abalam takum ndagelo Bakal ada sanu kau mama turun. Saya dengan mu. Aku itu ni punya enggak serdi mora. Tiada. Oh kadi itu oke. Oke. Perfau terfau ilah samai. Saya di. Mie kia kafut kia tak tua kia kaya kurta sana. Namu. Bakal ya latif al tuh bibil tuh bikal afi. Ya latif ya kadi ruasi anu kabil kudirat lati. Atawat bi alal ars. Falam ya alam le ars ainam takarka. Ya hakim ya alim ya alim ya jim ya ayu ya kayum ya Allah. Ilah mana kaitan ingka jeli ayat. Bonga kafuti Bola gadi alala memo jebelan kase Kasira abalam takunu takelo Kasira abalam takunu takelo Nukoma kelenga wul kuma siaman dara amma ko gar ko yedugon keta Yanu Mina dugon keta torfata eni nya jora kinde ajawi Usale ma dugon ta Allahu akbar Usale ma dugon ta Yanu Ile tita dugon ke bayi Allahu akbar Ya Ile dugon ke bayi Yanu Edi ala kirle ka koru urun ko mi sorba lamina ko kini soro kin da Allah ta ka koru le ka kifa ba tiyanu huwa leketo nam walam yuladi walam yakun lahu kufuwan minari jahannama minari jahannama ma lagi muhammad wale ahadun Somadu walam yuladi walam yakun lahu kufuwan aye mi ke kasira yin afekara ku itra kongoli koro katra do lo la gayere na nya ka fara lai ako nasara di man di do ni wote nam fo ka di o ke nam ke ta to ola ka nga kuma mi fota aka fo ako ya latif masa latif mele kira masa mo mo ne anu mele kira ta ile masa latif ala to le kirti nam ahina ya ma be ahina ma on al tufu bi ina na ni na ma on bi tu fi ka le afi ni na ma do nu yi wuri ka ka hina na ya latif ya kadiru masami si ku biera mele darata me darran muni bil kudrati me darran siele allati yatawati biha ala al ars isye kuri yana li arsi mi mau li arsi ma lo ila la sawati ko bedu kami ya hakim ya alim masakiti biya nyalo maga masa lono maga ba mele kirata ya ali ya yim ya tik kortani ya li tik ba mele kirata ya hayy ya kayyum masanyana ma masalu ba kan jombiya nyaku ye mele kirata ya allah ya masala mele kirata gergir masala Allah ul ka tobiya ta lai dugando gergir masala aku mele kirata ila ma ka baita ni ga jele ngwasa saima ni fami biya ni le tala masafa ya ngwasa saima ka foti bismillah Naam rahmatika wasi'ante ighfir lahu bi rahmatika wasi'ante Allahumma ighfir lahu bi rahmatika wasi'ante wad'uhu fi jannati aliyati aliyati qutufuha daniyatu aliyati qutufuha daniyatu Allah Mona silinga fae Ang tarabati sa andu arjama ta surunya na wa sakal kamaru amor kari tira wa yarau ne kutungan kai yarke ayata yare arar kodu wa yakulu kayara kiapo aza kari tiemi ye sero ya mustamir subaya tuani wa kazabu arka kurana fanya ndi wa taba awa arni dungor lera wa kulamure Abiyatki sawati baye wa kula amure musakir Igame aye akumele masale kira yango sasaima suma masale ajati jabali kanyadi kongoli maketa kongoli fe kita kongoli fe atakatwa welera kala farala se Sobih elwaji atakatwa chomo wadwa kana tema anya kabeniaye chomba nyanyuma tiburaiati asuma yadi naki esiab afanisa nu yan mefaninya adi watani warakata khadira kafla burkende do diam kwa nyimi kamele kadu ke kadu dara ka nyimi wallahi me aya filaburu nyimi sando ma kono kimra kimra kimra sabia katika katika kajiri soko yi kwa nyimi kwa nyimi aka nyimi nuwaro torfatayen sabia katika tike kaji soko ye aka inga kumba nyinyi nga jondu beli ile makeup filamuru ndumata jondu beli iwe virilaho biramatika wasiate biramatika wasiate kutu kuna nyema biramatika wasiate ala kamili mtu biramatika wasiate akani hina ye biramatika wasiate hina doguni biramatika wasiate igame miaka ni miaka sabia katika katika kabo wasakana jaji akunzira nyabia yasakanbe fakundu law manata ngayi ngo jono bele ayu araju yele ke ba jono be alaji mana law bika alaya ala kilimita kafunzira mata jono be fakala li naka lamada utala ta ala biajadwa akundi yarmika ala kiri idara kamika foka ala kiri wallahi radat malaika tusamawat sabo akusanguru mila malaika biasitira iku makile koso wallahi mafoi ama kukara kukuo kisoro lamile ya lakiri iti itu ki ala kirile kakoro ni kuo kini isoro ika ke yaya kare torfata kunu talu ika mika sisa ubei umana ba man yajna la ira la yulamu jawai juhu wallahi la jabali arbu bena la yuwa nasi abete li arbu bena la yuwa nasi ureka zonga kuni mai kuhi po la jabali arbu bena la yuwa nasi ika me ako John bele ke nyanyuma yi ala funsira manili ke meta akwe ga dugon ketu mami akusa wurum la mereke biya sitira abiya ka daraku illa la katar ta la masama anja wajal wallahi كدركم ألم فقال الله تعالى ولت على مساق أبو وانجتي وزلالي أكون غرّم بنيارا ككرنيا كلام يارا رأيت كل ما كتوات تلايات بأبدي بأبدي كل ما فعلت تلايات بأبدي أكوي كاي كفصام ملك القار كاي أركاي سان كفمي كنجونا أركاي مي كي دوان كتومي يالي بيا لك رأيت سان ala kare ni ngakwa ke sam ke ka fami ka saka fami kan jona arkai wala ta lama saka ni mere ka kilim bo mere ka konno wa marani an ya jaba illa aljannati wa hadu warakata min sajarati tuba ko ya ta arjanna ka ta sajarati tuba fla burukeli ni kai huwa akunga atiga gulera akunya jiki kanadima ta lama saka kan yini ayfe kulinga jiki kanadima huwa Wala kaka biya, kwenye kaka kadima, akuwa ulinani kanadima, wana yukalu lili maruf, akuwa ulinani kanadima, wana yukalu lili maruf, akuwa ulinani kanadima, na ma yar sana sarti di ma ni ka kun ma mi ka kun mon ka yar sana la ma sa ya da mele kai ka da mele kai o mele kai to kri maru to ki kun mon ka sa ni le ba kun mon ka kun ma lo mari ka nguri fe ale mele ga mi ta la ale kun mon mi ala ka da mele ga kri maru fu ole ita kere ke ele yare ita ke la jabal arbu ben allah wa nas arbu ben allah wa nas la jabal arbu ben allah wa nas مغولو ياسنا مين اولين هررا لا يندم جوايجو ادي فاسررا لا يندم جوايجو فوند جال مغورا هرا ولي ميا كاكو اسرارا ايتي فوارا لن يجي بالي ارب يعني تي يوفيو بين الله وانا كان لا مساني مغورو تي بين الله وانا ega kama ho mo ya yewu ala le tia yewu kura ala ikaka kya kenyo ni ikaka le ala jetu ko so ala tia yewu yanu ega kama ho ko so mo ya yewu ni mo ka yewu ala tia yewu tia aye akon wule ngana ni ai kana di man ni le kiri marufu ta tu ya lo mo mo le ka kunyuma nge e da mele ga le kunyuma ta sana le aga ta sana kunyuma ala ya sara da mele ga aga da mele ga wo mele ga le kiri marufu fe na o ya ki mashwari asui wole mo ta bin ko jugurura allah akbar wole mo ta bin ko jugurura e na ta bin ko bin ko da ni a cha jugu mele ga le be allah akbar den ile mi liman yana ta alama sa mai kike sa kun mangara e ke ala jetile koso asarabe ala alfe ya ke ka diba de ndugule ma allah akbar we ka de ka diba do mama lo ko le bora kera aka jugu mangara uta koso ki jugu mangara biera de ke yer du jana mara ala ngi suma amin ya alul marufi kira ka ulfo kira ka alul marufi bil ayrati Allah kira kuti akwa alul marufi fi dunya alul marufi bil ayrati yani kabaru fi dunya faqad niyana uru alul marufi bil ayrati ala ranyan barlu mu alul marufi bil ayrati ala ramu wanwan lu alul marufi bil ayrati fado kira kasi aka kuma doke na'am ayato to atina ne am to abi kuye saidi e ga aka mo jugu tafo wa da mo jugu duniya nawo na'am mo jugu la akhara Allah akbar so da mo sabu ku ila amma ka lon kar ku aka tumule fo saidi na'am na'am muhammad bila wali wa sali ala muhammad bila ire wa sali ala muhammad bina be wa sali Ala Muhammad bil Mursalin Ala Muhammad bil Malaa'ikati la ilaha illa huwa Akhtarabat sha'an amur arkema sarasunya wa antakal kamaru wal karitira wa yarau mangan kayare ka ayata ibaridu mangan kayare ka ayata ibaridu karar godu wa yaqulu ayarak ya bo karitimi seru Wakazabu, a barisa ni ko farao kurana jakta ko malita lami ala ala ta la ya fakira bai ko afuma ngani akitara bat sanu wa zakar kamaru ko ke masara sunyana kari tira kari tie be ke masara sunya ta masidu wali kar ko sarti mir jatra chokana adwalu kari do tira kar ya tie kar sebi asan urkelen san cheme sawa ni akoleta Mia ayafu tu la mangan banyak si, ayafu tak itu ay jendi, tapi jaro ku in salah sunya, salah arka ku dua kira, ku dua macai, boleh ku masa baca surka, nanya kita balik nasi sah, ku tu tu aga, mia ay nanya ni aku siap ku tu ku agit terbalik sandu, wanda kalau kamaru, masih aku anu keluini, arafu wangu ulu fau, angu mii ku sunya na bimi. Wala koto salam sa fasian ku mara ni ma jati jati mo ni afrika tanya ni ma en armna arkana bosi hata ja ja wala mi fultu nal ni akana mala kana bosi wala kato agitara ba isa profri sunya na le na se sabu am profri sunya na le na se sabu am ar ko fini mi ama wa am adu ya la mo ro de ga bolatia mare do ba ko du maru Maya di emi jekere, numa, mirabi emi, kawar tira mudasi, mikar tika mga penyi, ilasta maho, kawar turu mata kiara, wawamu, Na aku muda sin, aku masih amanda, aku mikir kura kura fei, liga fa mikir kura kura fei, mau mima, kuma mengeti geti, eba ku kura na kura mana na, orang kau sering mau aku tika mga fei, aha, Lami na kumai nao. Kifo kurana ye. Ni mima na hafe ba. Mi nana bi ukapo ye. Mika na kuwa mwenu. Kuramanu. Kulukoso. Akitara ba ye sa. Na le na se sabu amu. Akwa filimi ama. Wa umu. Atuli ala mangayimu. Bega polate muaredo. Baba kodu maru. Maya diye medigere. Nati kwa tina mangayinu ma. Mirabi amu. Kabu artigira. Moda se. Nega tika mpenye. Ilastama wa la yata kulubum la yata kulubum nami marju la yata kulubum Kiru nyingari wala yata kulubum Kaburu tumbu wala yata kulubum Ulu munga ke Wasa Barakatu buka Najwa Nara Aladina Zolamu Zolamu Nikari ya rupu njaga Aliha Kisira bade Ila basharu Miselukum Arsi ya cho Arbi kulo Fatatu Ula arbi yena Sira Ayaka Wanto Arbiena sera wanta mundo bozero Kordi gabalu bla bi ban jokana ni moga kuye ni amadia ifan fuara mi kya jugu mi ya tun jana mara ko zar ku kira bade kordi gabalu kurana ku be kortile kurana kana fo kira bade dongri la balu kurana be dongri le kana fo kira bade ko chenye la balu kurana be chenye zole ko biya ta ka kurana kanyani aye afara ji amadia yo